lebur katiuping mondro. Aduh, jawata sesembahan kula wonten Mercapada Sang Kusuma Dewi. Kados rinujit-rujit raos ing manah kula sak sampunipun paduka ambabaraken pengendikanipun wiwitan ngantos dumugi pungkasan. Mbok Nedhe, anapa? Kula ngerti ya, Gusti Muraden Ayu kuwi ngerbini sing tanpa kakung. Mustahil. Ora mustahil ki apa jajali. Nejane ya mbok menawa ming ora ngakoni. Ni apa ya kelakon piyayi kok cidro. Oke wae. Lurah goroh ya ana. Tegese? Tegese ngapusi are ngejak plesir-plesir asido. Oh, arak minggon senengamu dolan. Mbok menawa iki minangka kanggo coba Gusti apa? Lajeng sakmenika kengabdi mban suwareh dateng pundi? Dheweke ya wis ngerbini sepuh iki. Ing wektu iki tak dawi mapan ana Gunung Ketelamaya. Supaya mrihatinake marang ponang bayi kang uga ana jroning guwa garba. Bu Mbak Ayu, wah, wis ana-ana wae. Lak lajeng menapa paduka keparang badhe kula dereken kundur wonten pancuran manik sedaya para tetangga badhe nderek. Sumurupa yen wektu iki ing kraton pancuran manik wis dadi sungsang bono balik. Miturut pekabaran Rama uga banjur sedo nututi Kanjeng Ibu ingkang Rama. Iya, aduh. Cuntel lakone. Kok ya semono sejarahe. Aduh, aduh kaya ngapa rasane lan kaya ngapa ribete ngatasi negara kang becik. Kuwi ngerti ya mbokne gedhe. Jagat, jagat mustikaning jagat Manik Mirah. Manik Raja kok Manik Mirah. Ora ngerti jebul kanan kok kaya ngono. Aduh, trenyuwe kok ora ilok-ilok. Mbak Ayu, mumpung kowe ana kene sakwetara tunggulen aku jalaran tak. Apa tak pikir-pikir kok wangune putraku ponang bayi bakal miwiti kepingin gagat ngerti padang ngowo. Loh, badhe babaran. Iya, eh ladalah. Mbok Nedhe, apa? Tangga-tangga do dikandani. Dokon mlumpuk mrene ngewangi-wangi jaga marang Gusti. Mesake iki sak ora-orane traing ratu kang kudune wajib dipundi-pundi. Ya. Yem kemtina. Ma. Sul kabeh wae nonton apa wo nonton apa wo kowe do didawi mlumpuk iki Gustimu sing lenggah ana kene bakal babar. Lah nggih sedika sedika ayo kanca-kanca ayo ayo yen mekaten ampun ngantos panjenenganipun lajeng kagungan penggali sangga rugi utawi ampun ngantos tipis ing penggalipun kula sarencang ingkang badhe ngembani dumateng Gusti Raden Ayu wis mangsa budhuwa. Yen pancen urip ya ana bejaning urip. Yen pancen aku iki mengko kapundhut marang Kang Murba dumadi. Mangsa budhuwa jiwa ragaku sing mantep mawon mboten sangendika kata-kata butuhe slamet nganten kemawon. Iya. Sinarita rikala semono kang wis rinupaka marang para tetangga Sang Kusuma Dewi Anjani. Ambabaraken babaring punang jabang bayi. Mijil kakung wujud wanara seta. rikala semana pujangganing jawata kalinangkung kang minangka dadi singkating carita. Ari-ari kang sumusul tut nguri marang konang jabang bayi. Kaya dinampa sedaning jawata ilang sipating ari-ari uga dadi ponang bayi wujute denawa seta. Kaget kang samya angrencangi priatos marang Sang Kusuma Dewi Anjani. Singkating carita katarimah ing panuwun pinaringi widagda biak langse Gundala Giri. Iki ponang bayi lahirnya loro. Wujudnya kok kaya kewan. Genane ora beres iki. Aja celemungan. Senajan wujudnya kaya duwe buntut malah cawange. Ora-ora mergo meng buntut ngringkel kok cawang. Ning sing siji kok ora dukul. Apa ya sing siji ya wujud kewan apa? Nek tak pikir-pikir kok kaya iya ning kok buntute iki apa ya? Ngendi kuwi dudu? Kuwi usus kok nduwe tanggep buntut. Oh iya, Ding. Saya enggak podo dirumati dirukti bebarengan karo gustimu. Rikala semono punang baik kali kang wus rinukti marang poro abdi sinram tirta gigi kaya dini wus nompo sing betoro. Singkating carito saknaliko enggal bisa diwoso. Bebasan kasiram sepisan bisa miring kasiram kaping pindu bisa mengkurep kaping telu bisa ngongkok kang kaping papat wis bisa mbrangkang kaping limo bisa lenggah kaping enam adek-adek antep kaping pitu wis bisa tumindak kaping wolu wis kanti gumajang kewer kaping songo wis pinter celatu ndungkap inging pungkasan kaping sedoso kaya wis wuh penggalihiro sanalika kadhekan ngadep ingkang ibu pungun-pungun Sang Kusuma Prisa marang kang putra kekalih. Thank you. araras apyur sorot lintang kumedap titi sunyom matyolatri lumrang gandane ngapus pito karena ning putian sangat duit Jawa rombrengeng telirku maraning madu bronto iki putraku ponang Jabang bayi Mbak Ayu. Uyi menika Raden Ayu. Kula wonten paring dawuh. Wela wonten dawuh menapa? Ya sing gedhi prihatinmu kowe metu iki nderek ibu ana ing padukuan Cibuk Cangkiran. Dri. Lajeng kulo badi pinaringan kekasih sinten Bu Mbak Ayu wonten dawuh kabeh para tetangga diaturi nekseni iki putraku bakal tak paring kekasih Bambang Senggono. Oh inggih lajeng ingkang setunggal ndak paring kekasih Pulasio. Oh inggih ih sampun cocok kalian udo wedananipun Senggono riwonten paring pangandika kok dadi sembodo yen kowe traing ngaluhur katitik wicaramu banjur pinter tata krama marang ibumu kula nuwun inggih metu iki ya kudu dikerasan-kerasanake senajan to mung mapan nonong papan ingkang kaya mengkene nggih istanipun senajan to manjingo wonten lenging semut gesang wonten sak ngandaping ron pisang kulo tetep badhe ndherekaken ing dados tindakipun ibu lan kersanipun ibu. Iya kejawi saking menika namung ingkang putra badhe nyuwun prisa kulo pinaringan tumitah wonten merta padha ibu ingkang kinarya lantaran lajeng keparengo kula badhe mangertos sinten ingkang ngukir jiwa raga kula jagat-jagat apa rasaya trenyuh pikirku Mbak Ayu takon wong tuwane pun kajengengaken bapak bojo kula mawon apa mangke padhos dipun mong dipun agengaken kajeng pun pinteri. Benjing akhir tembe saged to kinarya lantaran muktinipun Raden Ayu. Mesthi ora bakal kena digoroi ora bakal kena diapusi. Senggono wonten dawuh, wis ora perlu takon sudermamu yen kowe takon sudermamu sejatine. Ingkang nguasani jagat ora kena cinaketan yaiku dewa. Pamupusmu kudu sing nrimo kowe ora duwe wong tuwa bocah kang lair kanthi mung sedaning dewa nanging yen kowe kepengin bakal goleki wong tuwa kami nangka gentine sudermamu kowe ngawawa sudarma onong kraton Nguwa Kiskrendra kuwi pamanmu ingkang jejuluk Prabu Subali ingkang angka loro Sugriwa mbok menawa gelem ngaku ya kuwi paman matur kanthi terwaca yen kuwi putrane Ibu Anjani mengkono ya nggir. Tung risang pracanda seta. Cucarawon kapimindo ngelingono risang bayu manggar moyo sanggono danu prawoto. Katan kula nyuwun pamit badhe bidal sak menika nyuwun tambahing pangestu. Ya sing ati-ati tak paringi pangestu mangkato senggono kula nuwun iki. Sing nyebat sinten kalian senggono niki wau Bu. Ya miturut sengko karepmu apa kowe milih sing enom apa milih sing tuwa. Mapan kowe karo senggono go kena diarani Kakang Kawah lan Adi Ari-ari. Lah menika wae badhe dateng pundi? Ngawu-awu Sudarma Pulasi. Woi lah dalah. Yen ngaten kula nyuwun pamit badhe tutwuri lampahipun senggono. Mbok ya kowe ora kerasa lunga-lunga tonggir. Pun mboten satindak-tindak Raden wonten ing dalem pedukuhan mawon. Supaya bisa mangerti bebarengan ngono. Kepareng mboten kepareng badhe kula tututi senggono. Ya nek panjenengan ora kena tak pringgake becik ya sing praekno ngati-ati wajibe sedulur kang kudu bantu marang niating sedulur. Sebaya mukti sebaya mati. Dri nyuwun tambahing pangestu sing ngati-ati ya nggih. Karo aku, weh yo senggono. Aku arep melu karo kowe nggoleki wong tuwa. Ngawu-awu Sudarma, yen kena tak pringgake becik kowe rasa lunga-lunga. Kowe nderekke Kanjeng Ibu, aku sing bakal nggoleki wong atuanku. Besok yen pancen wis bisa ketemu bebarengan iku dianggep wong tuane dhewe. Nanging kowe rasa melu. Ah, kudu melu aku ra sudi duwe sedulur kaya kowe wujute. Ayo bali. Walah wong adi barengi sedulure kok mrengkel. Aku kudu melu ora kena. Ora nak pringgake becik malah tak ajar dhewe tak gegulung kowe. Dewa Bayu Batra Kulir Warayang Kuro Kakiri Kiri kena prenggak ke becik malah kowe banjur molo karo aku. Ayo gelem bali ora ora gelem bali yo takon bisa krasa tangane yo senajan aku semono go kowe ora kena tak gawe apik ora kena tak prenggake wit iki tekan besok rambute warna loro aku ora akur karo kowe aku ora bakal miris dulu karo wujudmu. Yang perlu kowe bakal nak pateni ono ngene. Welah dalah. Kelakon nak untal malang. Cinarita Duk Rikala Semono, nggene Bitutama Raden Pulasya Twin Senggono. Datan wonten ingkang kelindih selas tunggal. Rame wonten marjane wono nganti akeh. Grumbul kang pindho piniyak satu wono kang sami lumaris anggendring kaprabahan marang panguasane. Satru kekalih kang samyu tempuh Bitutama Alok Indolawati. Kayon katiuping angin sumya swaraning karengyan samirana awor kulawan nuri lumrang gandane ngapus pito ono Yolatri raras rumedenging akoso tan ono prabawani samirana datan lumampah roning mandiro datan obah katitik marang swasana kang dedet mung swaraning wulu kutu-kutu walangatoga ing samya munya wonten tenging garumbul minangka dadi sari-sarining wana diwasa. Rikala semana ingkang nembe bituta maluk Bendawalapati yekti datan wonten ingkang kelindih salah setunggal Bambang Senggono tuwin Raden Pulasio. Genti tumpang jayane, genti asor yudane. Dasari kala semana mangsa katiga sinawang sangka Mandrawa bledhug katon lirmang ngampak-ampak yayah satu kang sami rebut buga. Swaraning yaksa ingkang pating glereng, pating gleru animbulaken kekesing para kawula ingkang caket sangka ing madyaning wana iku. Marmane Bambang Senggono tuwin Raden Pulasio senajan to iku titahing Abathara. Traing Narendra Binatara putra Dewi Anjani isih uga traing Jawata awit iku sejati putrane Sangwang Pramesti Bathara Guru. Sanalika temping ayudha kekalih bisa nimbulaken pangaribawa goro-goro ing langkung ageng satemah sumunduling ing Antawercana saenggo andamel gegering para yang-yang para Juwandana. Ong saya dalwararas apyor sorot kang lintang kumadap titi sonyo matyo latri oong lumrang kandaning puspito karena ninga putyani rosang dwi jawa rombrengeng lir kumaraning madu bronto rupakaning goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi lan langit pangisi bumi lindo lindo sedo kaping pitu jagat yayah kinuncang guncang ketiga dewa bleduk mangampak.